پار د ير ورکولو چې لا خلق ويریږي او د قبر او د اخرت او د الله ملاقات طرف ته توجه پیدا شي. وصلی الله مبارک کی الله رب العزت د معجزات او درالی ګلو مقاصد او فواید ذکر کړي. اوس په آیات مبارکه کې د نبی عليه السلام د باز معجزو الله ذکر کړي. فرمایي و اذ قلنا لك یاد کا وخت ویلو مونږ تا ته اے حبیب ان ربک بشکر افستا احاط وبالناس احاطا او غیره کړي د په خلق باندې د احاطین مراد دا دی یعنی هر څوک هر انسان د الله د قبضه او د قدرت دلان دی او دې کی تسلیو نبی علیہ السلام تا چې اے حبیب دې مکی والو تاسو تنکړی ای خدا زما د قبضه او د قدرت لبار دی هر وخت د دې پرانی او باندې قادر قدرت لرم. او دې کی او قسم توادو شوا چې دا بده د بدر پورز باندې رانی سب او ها شانو شل چې الله رب العزت د بدر په ورځ باندې رونی ول نو د احاط بالناس نه مراد د الله رب العزت احاطه نه مراد سری یعنی د خلق طول د الله د قبضه او د قدرت دلان دی یعنی الله رب العزت وې زر دې چې دای وځه هلاک کړ او د هلاکت نه مراد د بدر د ورځ هلاکت ته یاد فتح د مکیه هلاکت دې دوی الله رب العزت مخک خپل حبیب ته خبردارې ورکړه او چې دوی بزرونی سم لکه دا معجزه احادیث چراغلې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د بدر د جنگ نمخ کړه الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی والله لك اني انظر الى مسوارع القوم وهو يدعو يده الشريفه على الارض ها هنا وها هنا ويقول هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان. نبي عليه الصلاه والسلام قسم ملي الله فزاد سب وی چې زده دی قوم د هلاکت غزایونو ته ګور او بیا فرمایل ودا د فلانی د هلاکت زیره دا د فلانی دا د فلانی ته هر کافر نو میغوست او دا الله د حبیب معجزه وا دا ټول په هغه ځای کې الله رب العزت تراویر کلو قتل کړی شو. واذ قلنا لك یا تا وخت ویلو مونږ تا ته ان ربک بشک رفستا احاط بالناس احاطه کړی د په خلقو یعنی ټول د الله د قدرت دلان دی. و ما جعلنا الرؤيا التي او نو ګرځول مونږه لیدل ستا هغه اره ناکا چې مونږ خودلی اوتا تا الا فتنه للناس مگر دا ازمائشو امتحانو د پار د خلقو رؤیا لک سرنگی د ویخو لیدو تا وینو د خوب لیدو تا موئی دیده که جمهور و مفسرین و قول ناده چه دیده نا مراد د نبی علیہ السلام پا ویخاو دستر گلی دلی پشپی دا معراج کی او دا باز علماء چه اغا جمهور نو دا غی قولو چنا دا الرؤیا اللتی ارینا کنا مراد د خوب لیدلی خو صحیح قول داره چې دلته د ویخی لیدلی او دا لیدل د شپې د معراج غلیدلی. و ما جعلنا الرؤیا اللتی او نو ګرځول مونږه لیدل ستا هغه ارینا کا چې مونږه خودلی او تا ته پښې د معراج کې الا فتنه للناس مگر دا امتحانو د پاره د خلکو اولی ازمایشو چې نبی علیہ السلام فرمایل چې بیگا الله رب العزت ز د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلم او دا غزین اسمان نو ته بوتره نو کافرانو خنداګان او ټوک شروع کی امام قرطبی لیکلی چې ابو بکر رضی الله عنه موجود نو چاورته راشک نستا امرګره خوننده خبرې کوي ناغوی کچره زما حبیب دا خبرې کوي نو زما په ایمان اعلان کړي نبی علیہ السلام کتل نو امام قرطبی ول تلیکلی وې دا صدیق لقب ورته دغه ورځ نه ملاو شو نو الله وې دا ټول د معراج واقعا آزمائش او امتحان دی مؤمنانو چې واورید نه ای وی دا د الله د قدرت نه سبعید نه دا او کافرانو خنداګان شروع کی چې دمر لګ وخت کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا تا او بیا راغی نه اسمانونو تتلل او بیا واپس راتل دا کلا ممکن دی والشجرۃ الملعونۃ او غونا الملعونۃ چې لعنت ویل شوی دی داغي په خړون کو باندې فل قران په قران کې دونه نه مراد زقوم غونا دا لکه الله فرمایي رسرا روان دي ان شجرۃ الزقوم طعام لثیم الله ویونه د زقوم خوراک د گنہگارو ده والشجرۃ غونا الملعونۃ چې لعنت ویلې شوی دی داغي په خړونکو یو معنا د الملعونۃ دا زکا یو شی چې مکلف نه دی پاغه لعنت نوري نو شجره ملعونہ ورته زکا وی لعنت داغي په خړونکو په قران کې ویلې شوی یا د ملعونۃ نه مراد دا را چې داغي مذمت او قباحت قران کې بیان شوی لکر سراروان دی الله وی تولعها کأنه رؤوس الشیاطین د دیونی غمیوی او غنجکونه داسې دی لکه د مارانو سرونه نو ملعون ورته په دې اعتبار وای چې داغه مذمت او قباحت بیان شوی فل قران په قران کې الله او ادام امتحانو نبی علیہ السلام پشپید معراج کی جنتونه او قتل جهنم او قتل او په جهنم کې غونه او قتل چاوونه د زقوم دا او الله رب العزت وای چې ګناهګاران بد دي نه سکي د دین خوراک وکي ګناهګار بد دي نه خوراک کوي نابو جهل راغ او خلق لوی وی هاذا محمد صلی الله علیه وسلم ویرا محمد صلی الله علیه وسلم نه تاسو د اور نه ری او ایدا سے اور د چې غټي بخوري او غټي بس وځي او بیا در توئی چې پدې کې او نر اذر غو نشي نو دا خدا خل خلاف خبره یو طرف لوي چې دمر سخور دې چې غټه بس وځي وقودها الناس والحجاره داغي خشاد غټي دی او خلق دې او بل طرف لوي چې ونه فکر اذر غو نشي نو دا الله د قدرت نه دا خبره بعیده ګڼله او به موږ خود زقوم نپی جنو خندای کولا بلکه مون خو زقوم دیتا وایو چې کجوري د کوچو سره خوري وی به دا زقوم خو الله مون لډیر او کجوري راړي غلام ته حکم کو کوچ راړل او خلق له راشه راشه وی تزقمو د زقوم نه خراب وکي وی مون خو زقوم دیتا وایو چې بس کوچو کجوري یو ځای خوري او دا خو دی بس الله رب العزت ډیر کی ندی کہ اللہ خپل حبیب ته تسلی ورکئی چې اے زما حبیب د آزمائش او امتحان دے مومنان وای دا الله د قدرت سره سبو عید دا چې دومره سخت جهنم دے لیکن پاغي په منس کې د اونہ رد زقوم او هغه الله په حفاظت سره ساتلی ونخوفهم او ير ورکو موږ دویتا فما یزیدهم نو نزیات وی دویل رزمون دا یر ورکول الا تغیانن کبیرا مگر سرکشی لویا اللہ وی سمرے چیزی عروب نچون کی پستر کو خویلا سکتی بھی بھی نی نو نورم سرکشی سیوا کی یو دا دی مومنانو نتسلی دا چگور دا اللہ حبیب موجود دے یر دا اللہ دا طرف نرازی نو یو خبر چی بذکر شوا بے خندا جوڑا کا چې په جهنم کې ونه څنګه دا او په یو شپل غونت سات کې نبی علیہ السلام د مسجد حرام د مسجد اقصا ته څنګه لاړو او دا غین اسمانو ته څنګه لاړو. الله وی ونخوفهم يروا مجدوی فما يزيدهم ننزيات ویدوی لرا الا واحسن تاویلا. پورا ناک تول کی کمی نکول بلکی پورا زمواری سرکار کن ذالک خیر دا خبر دیر غرد واحسن تاویلا او دیر خیست دا پانجام کی دیو جن ناک تول بارکی گره یو مستقل امت تباشره اغا امت دا شعیب علیہ السلام چاہی پلے اندین کی نقصانات بکول نو دلین دین دو نقصانات و دو وجنا یو مستقل امت تباشے. نبی علیہ السلام امیو ذل بازار تروتے و خلق الانوی یو دا شیشی زمواری تاسو تلاسو کی ملاو دا چی یو امت دو امتنو ندی وجنا تباشے نو سوچ کون نو لین دین چی دی شریعت مطابق بھی او پلین دین کی نقصان کول داڑے رلوی دا خطر خبرو دے رلوی دا خطر خبرو امام